राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण में दसी आई कस्तुभ ने जब बात बताई थी उसमें आपकी कोई शंका हो तो बोले न तो उसका मनन करके वैसे अपने अनुभव करें। आप लोग परमात्म तत्व का ज्ञान लोग कहते बड़ा कठिन है बड़ा दुर्गम है तो आप विचार करो इसमें कठिन का क्या है। कठिन और सुगम तो वो होता है जिसमें कुछ करना पड़ता है, करने में है कठिनता और सुगमता होती है। जिसमें करना पड़े ही नहीं उसमें कठिन शब्द कैसे लागू हो, वो तो है जो अनुभव करना है उसका निर्माण नहीं करना है उसको बनाना नहीं है, जो है त्यों का अनुभव करना है। स्वतः सिद्ध है परमात्म तत्व की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है और संसार की निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। कितनी बढ़िया बात है। आप देखें तो संसार निरंतर जा रहा है, क्यों जा रहा है पता है, अभाव में जा रहा है, अभाव में जा रहा है। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते, असत का भाव विद्यमान नहीं रहता है, असत ही है उसका भाव विद्यमान कैसे विद्यमान कैसे रहेगा, जाता है। मैंने कई बार कहा है कि नदी पर बहुत से आदमी खड़े थे तो लोग कहते हैं महाराज देखो नदी का पानी जा रहा है, नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो कोई बोलेगा नदी बह रही है ऐसे ये पुल है ऊपर इस पुल के ऊपर ही बह रहे हैं, लोग आ रहे हैं लोग जा रहे हैं। बाबा जी कह सक देखो से पुल भी बह रहा है, पुल पैरा है, हाँ पुल पैरा है। कहे महाराज हम तो देखते उसी जगह है कि उसी जगह भी बह रहा है कैसे। तो कहा जितनी पुल बना था उतना नया आज है तो उतना नया तो नहीं है, तो नया अपना बह गए ना, एक दिन वो होगा जो बिखर जाएगा। तो ये सब संसार अभाव में जा रहा है, सब का सब अभाव में जा रहा है। ये बात अगर समझ में आ जाए तो ये हमारे संपत्ति रहे हमारा कुटुंब बना रहे ये विपरीत भावना उठ जाती। महाराज सेवा करो, सद्भाव सद्भाव रखो, अच्छा बर्ताव करो, प्रेम का बर्ताव करो, ये तो जा रहा है। घर में कई आदमी रहते हैं और उसमें कोई मेहमान आता है तो उसका आदर करते हैं, क्योंकि भाई ये तो मेहमान आया है, गलत रुझम रहते ही सकता है, ये आए हो चले जाएंगे। ऐसे सबका सब संसार मेहमान है, ये आता है जाता है, बह रहा है निरंतर, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है ऐसे सब बह रहा है। अहम न्यानि भूतानि गच्छन्ति यह मंदिरम शेषा स्थातुम इच्छन्ति किमास्तर्य मतः परम। यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, वन पर्व के अंत में कथा आती है। किमास्तर्य का पंता कस्तम, ऐसे कई प्रश्न किए हैं यक्ष ने। महाराज युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है किमास्तर्य, आश्चर्य क्या है। अहन्यान भूतानि मध्य प्रति संसार सबका सब अभाव में जा रहा है, और ये रहे हुए कहते हैं शेषा ये स्थावर रहना चाहते हैं कि हम नित्य बने रहे, इससे बड़ी रास्ते क्या है। देख रहे हैं जा रहे हैं सब, स्थूल रुचि से भी देख रहे हैं तो अपने जीवन में अपने से बूढ़े चले गए, अपने साथ वाले चले गए, आपसे पीछे जन्मने वाले भी चले गए, तो आपके बीच में मुफ्त वही बैठे हैं। ऐसे जाना भाई जा ही रहे हैं, ये सच्ची बात है। एकदम सच्ची बात को मानने का नाम ही ज्ञान है क्यों का क्यों जानना है, उसका नाम ही ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। गीता में योग कहा है, योग योग की दो परिभाषा की है गीता में, एक तो समत्वम योग उच्चते, एक तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुखों के संयोग का वियोग संसार जाने का जो है ये योग है, दुखों का दुखालय शास्त्रम है, ये दुख जा रहा है, दुख संयोग वियोगम दुख के संयोग का वियोग हो रहा है। लोग भाई बहन कहते हैं दुख आ गया, हमारा दुख पर गया, दुख आ गया, दुख आता नहीं दुख जाता है जरा, ऐसे संसारी सुख भी जाता है, ना दुख रहता है ना सुख रहता है, ना अनुकूलता रहती है ना प्रतिकूलता रहती है, ये तो बहता है। दुख संयोग वियोगम, इसका वियोग मान लेना सब वियोग है, इसको योग कहते हैं, गीता का योग है। पतंजलि महाराज जैसे योग चित्त वृत्ति निरोधा योग है, ऐसे गीता का योग है ये, दुख से योग भी योग। इसको आप धारण करोगे आप योगी हो जाए। अभी अभी क्या धारण क्या करना है, जैसे मानना है जा रहा संसार, ये मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, घास है, दूब है, जल तर है, थल तर है, नव तर है, सब जा रहे हैं, आकाश पृथ्वी जल तेजी सब जा रहे, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र भूमंडल समुद्र सब जा रहे। एक दिन प्रलय हो जाएगा, तो प्रलय हो जाएगा अगर प्रलय हो रहा है, उत्पत्ति से प्रलय शुरू हो जाता है, बालक पैदा होता है तब से मरना शुरू हो जाता है, 5 वर्ष का हुआ तो 5 वर्ष का मर गया, ऐसे सब जा रहा अभाव में जा रहा है। पहले अभाव था और फिर अभाव हो जाएगा, और भाव रूप से दिखते समय भी अभाव में जा रहा है, तो अभाव ही है। इस वास्ते ना सतो विद्यते भावा, असता भावा न विद्यते, असल की भाव सत्ता विद्यमान है ही नहीं, विद्यमान का है, दूसरा ही विद्यमान का है। ऐसा भाव रहे आप, तुम याद रहे आप, सावधान रहे। याद रखना नहीं है, जैसे ये पेड़ आम का है तो याद नहीं रखना है, मालूम नहीं अपना आम है, आम ठीक आम है। जब कोई पूछे अचानक आम का पेड़ है, जैसे ये बात है वैसा मान लिया, ऐसे ये जा रहा है, अचानक विचार विचार हो जा रहा है। ये योग है गीता का, कितना सुगम है, कितना बढ़िया है, कितना अनुभव युक्त है, बिल्कुल सुचे युक्ति अनुभूति तीन प्रमाण बड़े भारी माने जाते हैं। तो शास्त्र भी कहता है अंत अंत ने देहा, अंत अंत अंत अंत ने देहा, अंत अंत। जैसे कोई धनवान होता है तो वो धनवंत कहते हैं, धनवान धनवंत धनवंत। तो धनवंत में क्या है कि धन की विशेषता है, हमारी अपेक्षा धन है धनवंत है। ऐसे ये संसार अंत अंत, इसमें अंत होना ही खास सार और कुछ नहीं। जन्मा तो ही अंत है, है तो ही अंत है, अंत है तो अंत है, अंत अंत ही ले दिया। ये अंत अंत वाले हैं सबके सब शरीर, नित्य से उगता शरीर, शरीर जो नित्य है उसके देह जितने शरीर अंत वाले हैं जा रहे हैं। और नित्य से अशरीर शरीर अप्रमेय से, ये विशेष नदी है उसमें, जो रहने वाला नित्य है उसके शरीर सब अनित्य है। शरीरानी अनित्यानि विभो नैव शाश्वत अनाशिना अप्रमेयस्य, वो अनाशी है, अनाशी कोई अनाशी नाश नहीं होता जिसका, वो अनाशी है, ये नाशी है, अप्रमेय है वो, वो परमा का विषय नहीं है। मान जैसे है वास्तव में परमाणुओं की सिद्धि जिससे होती है वो प्रमेय कैसे होगा, सब जा रहा है। इसको योग कहा गीता ने। दूसरा कहा है समत्वम योग उच्चते, जो रहने वाली चीज है उसको योग कहते हैं। तो नाश तो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सतः, सतः अभाव न विद्यते, सत का अभाव विद्यमान नहीं है, सत का सत ही विद्यमान है, अभाव विद्यमान नहीं है, असत का भाव विद्यमान नहीं है। ये तो सीधी सारी बात है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिगत देखिए, है सो दिखे ना। तो ये दिखता है क्योंकि देखने वाले जो औजार हमारे पास है, ज्ञानेंद्रिया है, अंतःकरण है, ये सब माया से प्रकृति से बने हुए हैं, ये मायिक पदार्थों को देखते हैं। तो इनकी दृष्टि में ये जा रहे हैं, ये दृष्टि भी जा रही है और स्वयं का दृष्टित्व तो धर्म भी जा रहा है। और है जो सत्ता होगी है वो है ही है, सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है, पर नहीं सो प्रगट देखिए, इन अंतःकरण इंद्रियों से वो देखने में आता है, नहीं है वो देखिए और है सो दिखे ना। विज्ञाता रही केंद्र जानिया, जो विज्ञाता है जानने वाला है, जानने वाला रहता है, जानने में आने वाला ये नहीं रहता है। दो ही बात है, एक जानने वाला एक न जानने वाला, एक प्रकृति एक पुरुष है। कितनी बढ़िया बात है। अब इसको जाने तो फिर क्या दोष लगे, पाप लगे कोई, और क्या दुख हो। ये जाने वाला जानने वाला जानना योग, और रहने वाले को रहने वाला मानना जो समत्व योग उचित एक समता है, ये है तेज सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना जन लोका साम्य अवस्था में चित्त स्थित हो गया यही है स्वर्ग। यहाँ जीवित अवस्था में ही संसार पद विजय कर रही किन लोगों ने ये शाम मना स्थानीय स्थित जिनका मन स्वर्ण अवस्था में स्थित हो गया। किन लोगों में विजय कैसे हुई कि निर्दोष ही समम ब्रह्म निर्दोष और सम है जिसका अंतर्गण निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्मणी चे स्थित इसलिए वे ब्रह्म में स्थित है। ब्रह्म संसार ऊंचा उठ गए वो समझ जाए परिपूर्ण है जो कहते है सच्ची बात है। ये है जीवता है संसार वो है ये संसार है ये है पर संसार का नहीं है। संसार तो प्रतिक्षण जा रहा है ये है पना परमात्मा का है। जा सुसत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया जिस सत्यता से ये सत्य की तरह जीता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया मूड का है ना अनजान पड़ा ये उसमें सहायता रखता है। अनजान पड़े की सहायता से ये सत्य एवं सच्चा है से दीवता है सच्चा है नहीं जा रहा है तो हर जन ये ख्याल है ये शरीर जा रहा है संसार जा रहे हैं सब जा रहा है मातृ वस्तु सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र समुद्र पहाड़ पृथ्वी ये लोग भूलोक भूलोक मनुष्य सब जा रहे हैं रह रहा है वो परमात्मा तो रह रहा है संसार में परमात्मा तो है संसार बह रहा है शरीर में आत्मा तत्व है और शरीर बह रहा है शरीर और संसार की एक जात है और इस स्वरूप अपना और परमात्मा इसकी एक जात है ये नित्य निरंतर रहने वाला है संसार शरीर नित्य निरंतर बहने वाला है। इसमें एक बात को जान ले तो भी योग हो जाएगा दोनों बातें हो जाएगी शरीर को नाशवान जाने तो योग हो गया परमात्मा को नित्य रूप से जाने तो भी योग समय तुम योग होते थे दुख से योग वियोगम योग संगीतम योग है योगा कर्म सुकौशलम ये योग की महिमा है ये परिभाषा नहीं है। कर्म सुकौशलम किम योग है योग कौशलम कर्म में जो योग समता है यही इसमें सार चीज है। कर्म तो नष्ट होते निरंतर कर्म ही है नष्ट हो रहे तो समता है वो चीज है तो वो योग है। योग सबको प्राप्त है योग किसी को अप्राप्त नहीं है। आप आदर नहीं करते हैं उसको महत्व नहीं देते हैं जानना चाहते हैं परमात्मा को परंतु जो आपको प्राप्त है उसको महत्व नहीं देते हैं। ये संसार जा रहा है किसको ये ज्ञान नहीं बताओ ये ज्ञान है जानते हैं समझते हैं परंतु मानते नहीं है संग्रह कर रहे मान हो जाए बड़ाई हो जाए धन हो जाए संपत्ति वैभव मकान जायदाद हमारे से हो जाए इतने हो जाए हो जाए हाथ की बात नहीं है नहीं होगी हो जाए तो भी रहेगी नहीं चल जाएगी कुछ ही सभी बात है तो जाने दे वो आ जाए अच्छी बात जावे तो अच्छी बात आए बहुत अच्छी बात जाते हैं ठीक है पता नहीं तो योग हो गया योगी हो गया है जीव का जीव जान लिया ये है ज्ञान जो संसार नाश हुआ नहीं ज्ञान हो गया परमात्मा तत्व तो है वो नित्य निरंतर रहने वाला है ऐसा जाने ज्ञान हो गया बोलो निर्गुण रूप सुलभ आती ऐसा बना अत्यंत सुलभ है साफ है साफ अनुभव की बात है सबके अनुभव की बात किसी के भी अनुभव न हो ऐसी बात नहीं है। ऐसे मस्त है एकदम। कर्तव्य का पालन करे, शास्त्र की आज्ञा का पालन करे, संत महात्मा पुरुष हुए, तत्वों के जीवन मुक्त भगवत भक्त प्रेमी ऐसे उनकी आज्ञा का पालन करे, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार काम करे। अब चिंता भी कुछ है ही नहीं, है सो है, सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना क्या है, सो है ही है, नहीं है नहीं है, इसमें क्या शोक है, क्या चिंता है, क्या भय है, क्या उद्वेग है। संसार का सबका सुख दुख मिट जाए, दुख का मूल अज्ञान है, अज्ञान मेवा सही मूल कारण, मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान क्या है जैसा न जानना, अज्ञान ज्ञान का अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव है उसका नाम अज्ञान नहीं है, है जैसा न जानना, अन्यथा संत महात्मा अन्यथा फटे पड़े है, होते देखे होते है, अनित्य देखे नित्य इसको। और परमात्मा सबसे पहले आपके सामने मौजूद है, उसको न जाने परमात्मा है ही नहीं है, कई कहते है ही नहीं, वो तो सब पैसे आते सबसे प्रथम जो भाषता सबसे पहले वो जीवता है। जैसे अभी वृक्ष दिखते हैं, जनता दिखती है, तो ये दिखती है जैसे पहले एक चीज दिखती है, तो उसे बाप ध्यान नहीं देती, पहले दिखती है जिसे सब संसार दिखता है, आंखों से दिखता है जैसे पहले दिखता है, वो क्या प्रकाश, प्रकाश में ये चीजें दिखती है, प्रकाश पहले दिखता है। ऐसे जो ज्योतियों का ज्योति है सबसे प्रथम जो भाषा अव्य सनातन दिव्य दीप सर्व विश्व प्रकाश का ज्योत जावे तद ज्योति तमसा परम उच्चते सब ज्योतियों का ज्योति, सब ज्योतियों ज्योत जावे तद ज्योति ही। यद आदि चिंतन तेजो जगत भाषे अखिलम यश चंद्रमसे यच अग्रम तत् तेजो विद्यमामक, वो भगवान प्रति ये सब भगवान से तेजस्वी हो गए, इस वास्ते न तो भाषित है सूर्य, सूर्य उसको प्रकाशित नहीं करना, न शाम को न पाओगे न चंद्रभा, जिससे प्रकाशित होते उसको प्रकाशित क्या करे, नवर्तन दे वहां जाने पर लौट कर नहीं आते, काल की परिधि से बाहर निकल जाते क्या होगी, आप ब्रह्म होना होगा पुनरावर्ती न सब काल काल पचाव चलो वह इसे प्रसंग में का बात का ये बताया का बात अस्मिन महामोह मे कटाये सूर्याग्निनारातिनिवेदने मा सर्पु दर्वी परिगच्छनेन भूतानि कालः पशतीति वार्ता। क्या बात है, क्या बिल्कुल बात सुनो, यक्ष ने पूछा बात क्या है, तो महाराज यक्ष ने कहा ये मोह रूपी एक कड़ा है, अस्मिन महामोह मये कटा है, महामोह कड़ा है, इसमें महामोह में सब जीव पड़े हुए हैं, धन का मोह, परिवार का मोह, शरीर का मोह, कैसा मोह है अपना, ये भैया ये बना रहे, इस मोह रूपी कड़ा में सब पड़े हैं, ये कड़ा चढ़ा हुआ अग्नि पर, सूर्य रूपी अग्नि है, सूर्य पचावर सूर्य को पचावर, रात में ये ईंधन है, इसमें रात में ईंधन करते हैं, अरे भूतों को काल पचाता है पकाता है, और भोजन कर जाता है पक जाता है, भोजन खा लेता है, भूता निकाला पचती इसी बात का ये बात है, सबको काल भगवान पचारे खा रहे, कभी पके पको खा ले कहता है बहुत बच्चा होता है कि वो सब पके हुए, उम्र जिसकी आ गई वो उसका पक गया, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, चावल है चढ़ा है पकाने से बड़े बड़े हो जाते हैं, तो ये बड़े बड़े हो गए पक गए, अब बड़े ज्यादा जैसे काल महाराज किले वकड़ सब चल, भगवान ने अपना परिचय दिया है, अर्जुन ने पूछा आचार्य में कौन हमारे गुरु को, आप कौन है महाराज? गुरु पुराने आचार्य जी कहिए महाराज कौन? तो भगवान का कारो उसमें कार बुकार बुकार क्यों बढ़ गए लोग अक्षर संपूर्ण का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ। और यहाँ क्या है क्यों आए हैं? लोकाल समाह तुम्हें अब प्रवृत्ता सबका संहार करने के लिए आए, सबका कलेवा कर जाएगा। अर्जुन को देखा दिया कैसे दिल अपना दस नाम दे नीजे फंसे हुए सब वो मलन खा रहे और जीव से लपलपा रहे हैं, जो बाहर ले जाए उसको समय कालों ऐसे काल खा गए। तो बिन्दावन चरण बीच में मछगर काढ़े को उल्ट काल को खा दे या बोल परमात्मा तत्व जो अग्नि है उसको कोई प्रकट कर दे तो फिर वो काल को भी खा जाए। मौत निगोली को मौत न आई, ये मौत को मौत नहीं आई, पर परमात्मा तत्व जो है मौत को मौत आ गई, मौत मर जाती सदा की फिर कभी आती है नहीं। ब्रह्मागन तंग मैं काटे को उलट काल को खाते क्या गुरु को उस काल को खा जा का सबो का दे काल को खा जाता है। महाकाल है महाकाल उज्जैन महाकाल है जो शंकर भगवान है। तो यहाँ कहते काल उसकी तो रहता है वो स्वयं रहता है और सब बहता है रहता रूप से ही कर रहा को बहता समय वही दे ये बहता है संसार के समी गति संसार जगत जा रहा है तो जा रहा है जो मान आप याद कर लो याद कर लो याद करने की जागृति रहनी चाहिए। जान लिया ठीक है कैसे गंगा जी है बस अभी वो याद करना नहीं हमारा जितना ही गंगा जी है ऐसे ये गीता भवन है। अब कोई माया फेर पर गीता बोली ऐसी ऐसे संसार जा रहा है ना सो रहा है इसको योग करने गीता तम विद्या दुख से योग वियोग योग दुख से योग वियोग हो रहा निरंतर सब संसार वियोग ये योग है वियोगम योग ये योग है गीता का प्रत्यक्ष अंत हो सबका सब जा रहा है। अपने नन्हे नन्हे शरीर थे वो बड़े बड़े हो गए काल बदल गया परिस्थिति बदल गई देश बदल गया वस्तु बदल गई मन बदल गया भाव बदल गए सिद्धांत क्या मान्यता मान्यता बदल गई सब बदल गया परंतु शरीर नहीं बदला ऐसे संसार बदल गया भगवान नहीं बदले हैं। तो नहीं बदलने का नहीं बदलने के साथ संबंध है बदलना बदलने के साथ संबंध है ये पूरी बात। तो बदलना जानना भी योग है और न बदलना जानना भी योग है दोनों है और एक करने से दोनों हो जाएंगे। बदलने बदलने ज्ञान होने पर न बदलना मिल जाएगा और न बदलने का ज्ञान होने पर बदलना मिट जाएगा। जानने के तत्व को जानने से बदलना मिट जाएगा और बदलने को बदलना ही बदलना जाने को तो न बदलने वाला मिल जाएगा वो तो मिला हुआ है ही पहले ही ना स्वान के ऊपर दृष्टि डाली इस बात नहीं मिल रहा है गलते को बदलिए बह रहा है तो ना तो बहते का ठीक अनुभव करते हैं ना न बहते का अनुभव करते हैं। तीसरा क्या है बताओ तुझे कुछ है नहीं कुछ भी यही बात प्रगति पुरुषम से विधि अनादि उपभोगी दोनों अनादि प्रकृति और पुरुष ना रहे गति प्रकृति सारा ये प्रकृति है ये तो बह रही है। आपके घर में कन्या होती है वो कन्या घर नहीं रहती है छोटा छोरा छोरी लड़े तो माता लड़े भाई बहन सी क्यों लड़े, ये तो अपने घर जाएगी। तो ये बहन है सॉरी प्रकृति, ये तो अपने घर जाएगी रहेगी नहीं, इसे क्या तो लड़े क्या मिले। भाई जी को तो सीख ले दो, अध्याय कर दो भगवान के साथ है, अर्थात भगवान को अर्पण कर दो, बड़ा भाई पुण्य हो जाए, कन्यादान का पुण्य होता है। भगवान को दे दो महाराज ये सब आपको दिया, और भगवान की चीज भगवान को देना है तो अनियम वस्तु गोविंद तुम दे समाज पाई। भगवान की चीज भगवान को दे देने से भगवान राजी हो जाते हैं। आपके घर में कोई बड़ा आदमी बाहर से आवे और बैठ जाए तो छोटा बच्चा घुटनों के बल चलता हुआ ही चाबी लाकर पिता के हाथ में दे दे तो पिता राज्य सुना बड़ी हो बड़ा हो जाए। आशीर्वाद क्या नई बात मिली है क्या आप प्राप्त थी चाबी उसको मिलती नहीं जाएगा। अरे मिली क्या उसने तो लाभ रखी बच्चा किसी का बच्चा ही उसी का चीज भी उसी की आमदनी उसी का सब ही परंतु उसकी क्रिया है देने की इसे ऐसे भगवान को दे दो। ये सब भगवान की है भगवान की बनाई है भगवान ने जा रही है आप थोड़ा सा नहीं तो ये आपके अर्पण है ये सब संसार आपके अर्पण है ये संपूर्ण बात सुनिए। बाजार में देखते बहुत बढ़िया बढ़िया फल पड़े हैं अच्छे फल देख कर खड़े हो जाते महाराज ये फल भोग लगाइए महाराज ये अंगूरों का भोग लगाइए केला का भोग लगाइए संतरे का भोग ये मौसमी का भोग लगाइए महाराज ये सेब का भोग लगाइए महाराज जाते हैं मिठाई देख लो जाए रसगुल्ला है महाराज भोग लगाइए गुलाब जामुन है भोग लगाइए महाराज हल्दी भोग लगाइए पेठा है भोग लड्डू भोग लगाइए महाराज क्या घर से लगा को उनको भोग लगाने का क्या अधिकार है तो क्यों अनधिकार ऐसा तुम्हें बस वो भी तुमने सोमरी भगवान की है भगवान को भोग लगा दी गंगा जल से गंगा जल का गंगा जी का तर्पण कर दिया गंगा जी का गंगा जी समुद्र के घर से समुद्र का तर्पण कर दिया गंगा जी के घर से गंगा जी की पूजा कर दी है नहीं वही है जिसकी पूजा करो फूल चढ़ाओ चंदन चढ़ाओ उसी का ही है वही खोल है वही है सब मौत हो जाए सीधी सारी बात एक तत्व है जो का जो है ये हो गया योग और जो ये योग है सब ये हो गया योग तो हो गया योग और ये सब भगवान दिया तो हो गया योग ये भक्ति योग वो ज्ञान योग और संसार को दिया तो कर्मयोग